สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปี2564ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30ตุลาคมค่ะเป็นวันแรม9ค่ำเดือน11ปีฉลูนะคะวันนี้เราจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้สนทนาพูดคุยกับท่านพระอาจารย์เป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้ก่อนที่จะพูดถึงขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยเนื่องจากรายการของเราเป็นรายการโดยตรงของวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะวันนี้ก็เป็นวันทอดกฐินประจำปีของทางวัดดังนั้นอยากขอนิมนต์พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของงานกฐินประจำปีของทางวัดสักนิดนึงเถิดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะซ ึ่ งก็จะเริ่มตั้งแต่7โมง6โมงเช้าวันนี้เลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องก็เป็นพุทธานุญาตที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำครบถ้วนพรรษาไตรมาสในอาวาสใดอาวาสหนึ่งสามารถที่จะรับผ้ากฐินได้โดยการรับผ้ากฐินนั้นก็ต้องมีกราบญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาติดต่อบอกเอาไว้ว่าปีนี้ในช่วงเวลาหลังจากออกพรรษาก่อนถึงวันลอยกระทงช่วงประมาณ1เดือนที่ท่านมีพุทธานุญาตให้รับผ้ากฐินได้เนี่ย เจ้าค่ะ ข้าพเจ้าเนี่ยมีความประสงค์ที่จะถวายผ้าให้กับคณะสงฆ์พรรษานี้เราก็มีพระอยู่ทั้งหมด17รูปแล้วก็เนร3 เจ้าค่ะ รับผ้ากันแล้วก็จะต้องทำให้เสร็จสรรพภายในวันนั้นทั้งตัดเย็บย้อมทำเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งใน3ผืนแล้วก็มีมติเบื้องต้นร่วมกันแล้วว่าก็จะนำผ้านี้ถวายให้กับหลวงพ่อดร.สาธิโตภาโสเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเป็นครูบาอาจารย์ของเรา เจ้าค่ะ ซึ่งก็ได้กำหนดตกลงกันในวันที่30ตุลาคมคือวันนี ้เจ้าค่ะ เราก็กำหนดการจริงงานเราก็แค่ครึ่งวันตอนเช้าโดยในตอนเช้าก็จะมีบิณฑบาตถวายอาหารแล้วก็จะเริ่มถวายผ้ากฐินตอน10โมงเช้า เจ้าค่ะ ซึ่งก็จะเป็นกาลทานท่านเรียกนะหมายถึงทานที่จำกัดเวลาได้เพียงช่วงเวลา1เดือน เจ้าค่ะ หลังจากวันออกพรรษาเราเป็นเวลา1เดือนเท่านั้นซึ่งถือว่าถ้าเราจะดูเรื่องของกาลทานกาลทานนี่คือทานที่จำกัดเวลาอย่างเช่นกฐินนี่ก็เป็นลักษณะกาลทานแบบหนึ่งใน12เดือนทำได้แค่เดือนเดียว เจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้อุบาสิกาที่ชื่อวิสาขาแต่ท่านจะฉลาดในเรื่องนี้มากสมมติว่าการละทานเช่นอาหารถวายพระเนี่ยคุณก็ถวายได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นก่อนเที่ยงเลยกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกป่ะ เจ้าค่ะ คุณจะมาถวายต้มผักหรือข้าวขาหมูบ่ายสองเนี่ยไม่ได้แล้วมันติดจ็อบแล้ว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นการละทานเฉพาะช่วงเช้าเธอก็ยังจะคิดว่าโอ้งั้นน่าจะต้องมีตอนบ่ายต้องมีปานะฉันได้ถวายอีกถวายอย่างอื่นอีก อย่าง น ี้ ต้น เป็นน้ำปานะแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ก็จะมีแบบวิธีการคิดอะไรต่างๆที่ให้การทำทานเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัด เจ้าค่ะ แต่ว่าไอ้ลักษณะกฐินที่เป็นผ้าเนี่ยก็จะมีเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นแล้วก็จะมีพิเศษในความที่ว่าภิกษุทุกรูปในอาวาสก็จะต้องมาช่วยกันไม่ช่วยตัดผ้าก็ต้องช่วยเย็บไม่ช่วยเย็บก็ต้องช่วยย้อมไม่ช่วยย้อมก็ต้องช่วยเอาไปตากต้องมีส่วนร่วมนะทุกรูปทุกคน เจ้าค่ะ แล้วก็ต้องทำการอนุโมทนาสำหรับฝ่ายพระภิกษุเองเมื่ออนุโมทนาแล้วก็จะได้อานิสงส์ของกฐินเวลาที่เขาจะบวชพระให้ครบพรรษาเนี่ยก็จะมีคำพูดที่ว่าบวชพรรษาแล้วก็จะต้องอยู่รับกฐินด้วย เจ้าค่ะ แล้วเพื่อที่จะให้ได้อานิสงส์กฐินมันเต็มที่ซึ่งอานิสงส์กฐินก็จะเป็นข้อผ่อนปรนอะไรนิดหน่อยเพราะ ราะว่าสมัยก่อนเวลาที่จะร่วมทำผ้ากันเนี่ยมันเป็นกิจการงานที่ต้องเยอะมันจะไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ที่มีจักรอุตสาหกรรมแล้วก็มียาย้อมผ้าแบบดีๆอย่างเงี้ยนะสมัยปัจจุบันก็จะทำได้เร็วหน่อยสมัยก่อนนี่ก็จะต้องใช้เวลามากนิดหนึ่งใช้คนมากนิดหนึ่งก็จึงมีข้อผ่อนปรนเช่นความที่ว่ารับประทานอาหารเป็นวงเป็นวงได้เป็นหมู่เป็นหมู่ได ้เจ้าค่ะ แล้วก็สามารถมีข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับเรื่องผ้าโดยการที่ว่าไม่ต้องมีผ้าสามผืนครบในช่วงเวลานั้นก็ได้ เจ้าค่ะ ก็ข้อผ่อนปรนเล็กๆน้อยๆเราก็นัดกันถวายผ้ากฐินก็ในวันนี้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันคือเรื่องบริวารกฐิน เจ้าค่ะ ใช่ไหมที่ว่าอาจจะต้องมีของมีผ้ามีเงินมีสิ่งต่างๆ มีกล้วยอ้อยอะไรผลไม้ถ้าอีสานก็จะมีพวกหมอนพวกอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะหมอนขวานหมอนอะไรเจ้าค่ะพวกนั้นถวายใครเราถวายพระหมดเลยถูกไหมเจ้าค่ะจากนั้นพระคุณเจ้าท่านนำไปทำอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถวายมาคือมันมีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่พูดถึงว่าสิ่งที่เป็นกัปปิยะหรือสิ่งที่เป็นอกัปปิยะก็ตามแต่สิ่งที่เป็นกัปปิยะนี่คือหมายถึงควรแก่ที่ภิกษุสงฆ์จะรับเอาไปได้ ชั่วค่ะ สิ่งที่ไม่เป็นกัปปิยะก็เรียกเป็นอกัปปิยะก็ไม่ควรจะรับเอาไว ้มีอะไรบ้างชั่วค่ะ เช่นธาตุหญิงธาตุชายที่ดินหรืออะไรที่มันแบบว่าอลังการวังเวอร์เลิศหรูเกินไปเนี่ยอันนั้นจะเป็นอกัปปิยะทีนี้สิ่งที่เป็นกัปปิยะปรากฏไปได้สิ่งที่เป็นอกัปปิยะก็ต้องมีคนที่มาจัดการให้มันเป็นกัปปิยะให้เหมาะสมแก่การที่สมณะจะบริโภคได้ซึ่งในแต่ละวัดเขาก็มักจะมีวัยวจกรหรือคนวัดที่จะมาทำสิ่งที่มันยังไม่ได้เหมาะสมแก่พระจะบริโภคให้บริโภคได ้อืมเจ้าค่ะ ตัวอย่างง่ายๆเช่นอาหารดิบหรือว่าผลไม้ที่มันยังเอาไปเติบโตได้อยู่เนี่ย เจ้าค่ะ มันยังไม่เหมาะสมกับการที่พระจะรับเอาไว ้เจ้าค่ะ เราก็จะต้องมีคนวัดที่มาคอยจัดการเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยถวายใหม่หรือว่าเอามาทำให้มันสุกให้มันดีหรือไปจัดการในรูปแบบไหนที่จะเหมาะสม เจ้าค่ะ ในเขาก็จะมีรูปแบบนั้นก็จึงมีพวกบริวารต่างๆมา เจ้าค่ะที่โยมเห็นว่าบางทีผลไม้บางอย่างเขาต้องแบบสับซะก่อนหรือว่าเฉือนนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ นั่นแหละนั่นแหละ เจ้าค่ะ ก็ในวันนี้ปี2564ก็จะมาตกวันที่30ตุลานี่คือของวัดป่าดอนไฮโซ เจ้าค่ะ เชิญพัน เจ้าค่ะก็คิดว่าอยากจะขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะถ้าหากว่าต้องการที่จะร่วมบุญร่วมกุศลในการทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนไหโศกนั้นท่านก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับหลายๆท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาแล้วและสำหรับท่านที่ต้องการร่วมบุญร่วมกุศลบุญกฐินในปีนี้ก็ขอเชิญไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ donhaisok.co นะคะdonhaisok.co ค่ะ แล้วก็ที่เว็บไซต์นี้สามารถที่จะดูไลฟ์สดได้เราในงาน เพื ่อเราจะแบบฉายภาพขึ้นอาจจะใน Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel เพื่อให้เห็นบรรยากาศว่าในวัดเป็นยังไงมีใครมาบ้างทำกิจกรรมอะไรกันในช่วงเช้าของวันที่30นี ้ ช่วงที่เป็นพิธีกฐินนั่นแหละอาจจะเป็นช่วงๆอาจจะเป็น3ตอนช่วงบิณฑบาตช่วงรับประทานอาหารแล้วก็ช่วงที่ถวายกฐินซึ่งเดี๋ยวก็ในการเตรียมการนี้ก็ลองติดตามที่เว็บไซต์ donhaisok.co ถ้ามีไลฟ์อีเวนต์ก็จะไปดูได้ที่นั่นเชิญพ รเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าสำหรับในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี่ก็เรื่องของการ social distancing หรือว่าการเดินทางอะไรต่างๆนั้นก็ข้ามจังหวัดอาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับท่านที่จะไปร่วมงานนะเจ้าค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศกันคราวนี้เรามาถึงเรื่องของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกประจำสัปดาห์นี้กันเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ในสัปดาห์นี้เราก็อยู่ที่ข้อ249 249 เจ้าค่ะ ซึ่งในข้อที่ท่านผู้ฟังฟังมาตลอดซีรีส์เนี่ยบางทีมันอาจจะมีข้ามบ้างเราก็ไปข้อเก่าบ้างมาข้อใหม่บ้างอันนี้ก็แปลว่าเรามาทบทวนเอา ของข้อเดิมๆมาทบทวนบ้างอะไรบ้าง เจ้าค่ะ แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ที่หมวด4คือจตุกนิบาตแล้วก็อยู่ในข้อที่249 249 เจ้าค่ะ พระสูตรที่ชื่อว่าธรรมะที่มีอุปการะมากพหุการสูตรซึ่งในข้อนี้เขาประกอบด้วยธรรมะ4ประการคำว่าธรรมะที่มีอุปการะมากเนี่ยเราจะเคยได้ยินที่พระอาจารย์เคยเอามาเล่าในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัส เจ้าค่ะ มีในพระสูตรที่ชื่อว่าทัสสุตระสูตรซึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรทำให้เป็นตัวอย่างในการสังคายนาครั้งแรกเลยตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เราก็แบ่งหมวดธรรมะออกเป็น10ประเภท1ใน10ประเภทนั้นคือธรรมะที่มีอุปการะมากธรรมะที่มีอุปการะมากท่านเคยไล่มาตั้งแต่ที่มี1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อจนถึง10ข้อนู่นน่ะ เจ้าค่ะ ซึ่งใน4ข้อเนี่ยก็จะมาตรงกับตรงนี้เป๊ะเลยธรรมะที่มีอุปการะมากเขาก็เอาข้อที่มี4บทในทัสสุตระสูตรมาแยกใส่ไว้ในอังคุตระนิกายนี้ด้วย เจ้าค่ะ ทัสสุตระสูตรนั้นอยู่ในทีฆานิกายเราจะเห็นความเชื่อมโยงกันของหัวข้อหมวดธรรมะเนี่ยกระจายไปในจุดต่างๆอยู่เยอะซึ่งพระอาจารย์เนี่ยนะโอ้ยกว่าจะมารู้เรื่องราวพวกนี้ก็10ปีอ่ะเรียนมาศึกษามาจนคิดว่าเออเราพอจะมีความรู้บ้างเอามาแบ่งปันให้คุณตื่นใจให้ท่านฟังฟังบ้าง เจ้าค่ะ โอเคนี่ข้อ249รายละเอียดเป็นยังไงคือ1การที่คบสัตบุรุษการคบสัตบุรุษ 2. การฟังธรรม 3. การโยนิโสมนสิการและ 4. การที่ปฏิบัติดีนำธรรมะนั้นมาปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิปติ เจ้าค่ะ การคบคนดีก็คือการที่เราจะต้องมีคนที่แวดล้อมเราคนที่แวดล้อมเราเนี่ยก็คือเพื่อนนั่นแหละจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเวลาที่เราไปสูงสิงในสมาคมต่างๆก็ต้องรู้จักคบกับคนดี เจ้าค่ะ เขาเคยมีคำพูดนี้คุณใจเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินนะว่าในหมู่เพื่อนที่คุณเจอบ่อยๆ7คน10คนแรกเนี่ยรายได้ของเราเนี่ยก็จะเฉลี่ยประมาณเดียวกันกับบุคคลเหล่านั้น เจ้าค่ะ โอเคนะถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนเงินเดือนสมมติ 20,000 อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ 10หรือ7คนแรกที่เราเกี่ยวข้องกับเขาบ่อยๆเนี่ยรายได้เงินเดือนของเราก็จะประมาณเดียวกัน พอๆกันแบบมีรายได้พอๆกันใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ก็คือสิ่งแวดล้อมมีผลต่อแนวความคิดต่อวิธีการปฏิบัติทีนี้เราก็ต้องมาเจาะจงลงไปถ้าสมมติว่าคุณคบเพื่อนไม่ดีคบเพื่อนชั่วจิตใจเราก็มีแนวโน้มที่จะน้อมคล้อยไปในทางชั่ว เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราคบเพื่อนดีตรงนี้จึงเป็นความอุปการะที่จะพาเราไปดีได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลทำไมถึงมีผลเพราะว่าเวลาเราคิดพูดหรือทำทางกายใดๆมากจิตเราก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ซึ่งสิ่งแวดล้อมมันจะฝึกให้เราคิดพูดหรือกระทำไปตามทางนั้นพระอาจารย์เคยเห็นอย่างเด็กนักเรียนที่เรียนไม่ค่อยดีอยู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีมาก่อนแต่ว่าพอมาเข้าโรงเรียนดีๆมีกลุ่มเพื่อนดีเขาก็ชักชวนกันไปดีเออแบบชีวิตนี้เปลี่ยนไปเลย ดีขึ้นมาได้เลยนะเจ้าค่ะ ดีขึ้นมาได้ เจ้าค่ะ เรื่องราวในนิทานชาดกก็มีนกแก้วตัวหนึ่งเกิดสองตัวอยู่เกิดอยู่รังเดียวกัน เจ้าค่ะ ตัวหนึ่งไปตกอยู่กับพวกโจรก็มีพวกโจรฝึกให้พูดแบบฆ่าด่าทำร้ายขโมยแบบพูดคำหยาบพูดสิ่งไม่ดีคิดสิ่งไม่ดีแบบนี้อยู่เรื่อย เจ้าค่ะ ในขณะที่ก็มีตัวอย่างว่าคนที่ดีๆเกิดในครอบครัวดีๆแต่ว่าพอไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีเพื่อนชวนไปเสพยาเสพติดเล่นการพนันต่างๆนี่โอ้ชีวิตนี่แบบทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ขึ้นก็มี เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปในทางที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับเพื่อนเรื่องในนิทานชาดกก็มีที่ว่านกแก้วที่เป็นเกิดจากรังเดียวกันตัวที่สองเนี่ยไปอยู่กับฤาษีก็ฝึกสวดมนต์ให้พร นกแก้วตัวนี้ก็กล่าวสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นพร เ กิดขึ้นอยู่เป็นประจำที่ใจเขาก็น้อมไปในทางดีเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลว่าถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ดีกินดีไม่ใช่นะแต่ว่าเพื่อนที่มันดีๆ เจ้าค่ะ เพื่อนที่ดีๆซึ่งแน่นอนว่ามันมีทุกสังคมนะไม่ใช่ว่าอยู่แบบเป็นอยู่ไม่ดีแล้วจะมีแต่คนไม่ดีแวดล้อมเราก็เลือกได้ไงอุณใจเราเลือกได้ เจ้าค่ะก็เหมือนกับสุภาษิตนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ว่าคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมคะ ใช่อันนี้ก็จะสอดคล้องกันกับในส่วนคือสุภาษิตข้อนั้นเนี่ยท่านนำมาจากในบทของมงคลชีวิตเนาะพระมงคลสูตรในข้อแรกเลย เจ้าค่ะ ที่ว่าอาเสวนาจะพาละนังปันติตานังจะเสวนาก็คือการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิต เจ้าค่ะ ธรรมะที่มีอุปการะมากอย่างแรกก็จะสอดคล้องกับข้อนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ธรรมะในข้อที่สองก็จะเป็นการฟังพระสัทธรรมฟังธรรมเนี่ยหมายถึงการที่เราศึกษาหาข้อมูลรับอินพุตใหม่ๆที่มันดีอยู่เสมอๆ เจ้าค่ะ อินพุตใหม่ๆที่มันดีเนี่ยตรงนี้จะเพิ่มปัญญาเช่นว่าเราอ่านหนังสือในที่นี้จะไม่ได้หมายถึงว่าธรรมะแบบเป๊ะๆพระไตรปิฎกพระมหาไพบูลย์มาชักชวนทุกวันเสาร์ศึกษาพระไตรปิฎกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าคุณเป็นอะไรอ่ะขอฉันเป็นนักบัญชีฉันเป็นนักบริหารแล้วคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการบริหารในครั้งล่าสุดนี้เมื่อไหร่โอ้นานแล้วนะ จำไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ไม่เข้าท่าแล้ว เจ้าค่ะ จะเริ่มไม่ค่อยมีอุปการะมากแต่ถ้าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการจัดการโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วนี่เองท่านโอ้นี่จะมีอุปการะมากแก่คุณคุณเป็นอะไรอ่ะโอ้คุณเป็นนักกฎหมายคุณเป็นนักเล่นหุ้นแล้วคุณอ่านเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการเล่นหุ้นเนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอ้เมื่อวานนี้เองท่านอันนี้ดี เจ้าค่ะ เพราะว่าข้อนี้จะเป็นอุปการะมากแก่เรา เจ้าค่ะ คุณไปได้คุณเป็นหมอแล้วคุณไปประชุมวิชาการหรือว่าเขียนเปเปอร์ลงวารสารเกี่ยวกับการแพทย์การหมอครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอ้ถ้าบอกว่าโอ้ยหลายสิบปีแล้วท่านอันนี้ไม่เข้าท่าใช่ป่ะ แล้วค่ะ แต่ถ้าเออเมื่อต้นปีนี้เองก็มีการจัดการประชุมผมก็ไปมาเขามีการเขียนเปเปอร์ก็ไปพาร์ทิซิเพตด้วยเอออันเนี้ยคือดีคือมีการฟังพระสัทธรรมอยู่เป็นประจำอันนี้คือเรามาแอพพลายนะแอพพลายในด้านการงานของเราทุกอย่าง เจ้าค่ะก็หมายถึงว่าพอเรามีอาชีพด้านไหนเราก็ควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพของเราให้ก้าวหน้าเสมอไม่ใช่ว่าหยุดอยู่กับที่หรือว่าถอยหลังแบบนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ซึ่งในข้อนี้ถ้าเผื่อว่าเราเป็นนักศึกษาธรรมะเราก็ต้องฟังธรรมอยู่เรื่อย เจ้าค่ะ แล้วถ้าเป็นเรื่องราวที่มันซ้ำอยู่เรื่อยล่ะซ้ำๆย้ำๆนั่นแหละมันยิ่งมีความแบบชัดเจนความแน่นอนแล้วก็ความมั่นใจมากขึ้นในการที่ซ้ำๆย้ำๆนั้น เจ้าค่ะ นั่นคือการฟังธรรมทีนี้ฟังแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเก็บไว้ในสมองเฉยๆแล้วมันจะต้องมาการใคร่ครวญในข้อที่สามนั้นจึงต้องมีโยนิโสมนสิการ เจ้าค่ะ โยนิโสมนสิการซึ่งการโยนิโสมนสิการเนี่ยมันจะออกมาได้3รูปแบบคือเนี้ยเราจะเปลี่ยนจากปัญญาที่เกิดจากการฟังก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาให้มาเป็นจินตมยปัญญาแล้วข้อที่3มาถึงข้อที่4ที่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติให้มันเข้าถึงส่วนที่เป็นธรรมะก็หมายถึงว่าเปลี่ยนให้เป็นภาวนามยปัญญาประมาณในข้อที่เป็นโยนิโสมนสิการอย่างนี้ซะก่อนว่าถ้าเป็นธรรมะในข้อใดข้อหนึ่งเช่นเราพูดถึงพละห้าอ่ะพละห้าโอ้ท่องได้มันมีอะไรบ้างอ่ะศรัทธาปัญญาสมาธิสติเฮ้ยอะไรเนี่ยนะความเพียรอ่ะอย่างนี้ไปต้นนะ เจ้าค่ะ คุณจำได้ไอ้หมายถึงว่าแค่จำได้หรือเลือกได้เนี่ยเป็นสุตตมยปัญญาเฮ้ยเราก็ต้องมาทำการโยนิโสมนสิการด้วยในข้อที่สามนี ้เจ้าค่ะ โยนิโสว่าเฮ้ยเรียงลำดับถูกป่ะเนี่ยเด็กที่เรียงลำดับไม่ถูกนะเอาใหม่ที่ก็ต้องเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอาทำไมการเรียงลำดับมันมีผลโอ้เพราะว่า เวลาเราจะมีสติได้คุณต้องมีความเพียรเวลามีความเพียรได้คุณต้องมีสมาธิหมายถึงมีศรัทธา เจ้าค่ะ การที่เรารู้วิธีการทำงานของมันใกล้กรวดแล้วนี่เป็นโยนิโสมนสิการไม่ใช่แบบว่าแค่จำได้เฉยแต่สามารถที่จะคิดใกล้กรวดประยุกต์อ๋อสามารถไม่ใช่ในเหตุการณ์แบบนี้ เจ้าค่ะ อย่างเช่นเราพูดถึงธรรมะที่มีอุปการะมากเนี่ยเฮ้ฉันคิดว่าฉันจะไปใช้ในการงานอาชีพฉันได้นะเนี่ยฉันเป็นนักกฎหมายฉันเป็นนักเขียนซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยโอ้ต้องรู้จักคบกับคนที่เขียนซอฟต์แวร์เป็นประจำอ๋อต้องน้อมไปคิดพลิกแปลงแบบนี้ในข้อที่หนึ่งใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ข้อที่สองต้องมีการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการเขียนซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมเมอร์เทคโนโลยีอยู่เป็นประจำข้อที่3เนี่ยอัปเดตแล้วไงอ่ะคุณจะมาใช้กับซอฟต์แวร์คุณหรือเขียนแอปพลิเคชันทำแอปทำอะไรยังไงนั่นก็คือข้อที่3อยู่ในโสมนสิการ เจ้าค่ะ ก็ต้องคิดได้เปลี่ยนจากสุตตมยปัญญาเรื่องที่เราอินพุตมารับมาให้มาเป็นจินตมยปัญญาให้ได้นั่นก็ที่3 เจ้าค่ะคือนำเข้าสู่จิตใจแล้วก็รู้ซึ้งอย่างแท้จริงมีความรู้เรื่องนั้นอย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะ คำว่าจินตมยปัญญาเนี่ยหมายถึงการที่เราคิดใคร่ครวญคือพลิกแปลงได ้อ๋อเจ้าค่ะ เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าไม่ใช่แค่เรื่องตามที่เขามีอยู่ในตำรา เจ้าค่ะ แต่ว่าเอ๊ะอย่างอื่นก็น่าจะแอพพลายได ้ แล้วจินตเนี่ยหมายถึงคิดหมายถึงคิดแล้วถ้าเป็นเรื่องของการที่ว่าเอาลงมือไปใช้ทำจริงๆเลยนี่จึงต้องมาเป็นข้อที่4จ ิน ตานี่ที่ว่าวางแผนเฉยๆเนาะว่าเออน่าจะเอาไปใช้เหตุการณ์นี้ได้แล้วทำได้จริงๆไหมทำได้จริงๆไหมเนี่ยข้อที่4ตรงนี้ตนใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมมติคุณคิดแผนได้ละว่าอ๋อต้องทำอย่างนี้แล้วคุณจะทำได้ไหมเช่นเราบอกว่าโอ้ต้องเอาชนะความโกรธด้วยความเมตตาต้องเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้ เจ้าค่ะ อันนี้คือแบบว่าเรารู้ละจำได้นี่เป็นพุทธพจน์ด้วย เจ้าค่ะ นี่เพราะว่าเราคบพระพุทธเจ้าเป็นมิตรในข้อที่หนึ่งใช่ป่ะ เจ้าค ่ ะ เราก็เคยได้ยินได้ฟังธรรมของท่านข้อที่สองเราก็รู้แล้วว่าแหมถ้ามีคนมาด่าเรานะเราจะต้องนิ่งเราจะต้องยิ้มเราจะต้องเมตตาเขา เจ้าค่ะ ข้อที่3เราอยู่นิสอละเรารู้ว่าเราจะใช้ตรงนี้ เจ้าค่ะ แล้วข้อที่4พอถูกเขาด่าจริงๆพอถูกเขาทำไม่ดีให้จริงๆคุณจะทำได้ไหม นิ่งอยู่ได้ไหมใช่ไหมเจ้าค่ะแผ่เมตตาได้ไหม ใช่หรือกัดฟันกรอดกรอดหรือแบบว่าหลุดไปสัก2นาทีแล้วก็ค่อยกลับมาได้หรือว่าทำได้จริงๆในมันก็จะมีระดับของเขา เจ้าค่ะ ซึ่งบางคนก็จะการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยก็จะละเอียดหยาบไม่เท่ากันคือมันไม่ใช่ว่าถูกผิดเลยนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติได้ก็คือได้เป๊ะหรือไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาอาจจะใช้สถานการณ์มันพัฒนากันได้ธรรมานุธรรมปฏิปติเนี่ย เจ้าค่ะ การนำมาไปใช้งานซึ่งก็เหมือนขี่จักรยานนี่แหละนะคุณสนใจบางทีเราเห็นคนอื่นเขาทำอ่ะเฮ้ยเราก็อยากทำได้บ้างอยากทำได้บ้างแล้วคุณนึกในหัวโยนิโสมนสิการแล้วฉันจะขี่อย่างนี้ทำอย่างนี้แต่พอไปทำจริงๆมันล้มมันก็ไม่ได้ครั้งแรกเลยมันก็ได้นิดหน่อยไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยก็จะหมายแต่ว่าพอเราจดจ่อตรีตรึกคิดนึกเอาจิตเราเพ่งไปตรงไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้น เจ้าค่ะ เวลาที่จิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังมีกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปจ่ออยู่ตรงที่ว่าฉันทำไม่ได้เลยนี่มันยากจริงเลยมีปัญหามากเนี่ยจิตเราก็จะอ่อนกำลัง เจ้าค่ะ มันก็จะไปจดจ่อเฉพาะตรงจุดที่มันไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้าเรามาจดจ่อไว้ตรงที่ฉันทำได้เนี่ย2นาทีฉันทำได้คุณขี่จักรยานหรือคุณขี่ได้ภายในเวลาแค่แบบเสี้ยววินาทีเดียวคุณทรงตัวได้เฮ้ยทำไมตรงนั้นได้เอาจิตใจจดจ่อเข้าไป เจ้าค่ะ เฮ้ยทำไมคนอื่นเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราก็ต้องมาจดจ่อตรงจุดที่ว่าเขาทำยังไงก็ถึงทำได้เอ๊ะทำไมฉันทำสมาธิได้แค่30วินาทีตอนแรกๆผ่านไปไม่ได้เลยจนกระทั่งมาตอนท้ายๆได้ครั้งหนึ่งเดี๋ยวไอ้ตรงที่ได้ทำยังไงเราก็จดจ่อเพ่งลงไปตรงนั้น เจ้าค่ะ เอาธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณใจคือถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะคือมันจะทำไม่ได้ไง เจ้าค่ะ เช่นเราบอกว่าสมาธิกับนิวรณ์เนี่ยมันของที่มันเข้ากันไม่ได้ถ้ามีสมาธิจะไม่มีนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์จะมีสมาธิไม่ได้ โอ้แต่ฉันเนี่ยก็ยังมีนิวรณ์อยู่มากมายเลยแล้วจะไปมีสมาธิได้ไงสงสัยมันไม่เวิร์กหรอก เจ้าค่ะ เนี่ยทำนิดหน่อยแล้วก็บอกไม่เวิร์กอ่ะ เจ้าค่ะ นี่คือมันไม่ใช่ธรรมานุธรรมปฏิปติไง เจ้าค่ะต้องมีความเพียรต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่แต่ถ้าท่านบอกว่าเอ้ยอันนี้มันจะเวิร์กนะแต่ฉันทำไม่เห็นเวิร์กเลยก็มันยังไม่ถึงจุดของมันไง เจ้าค่ะ หรือว่าอะไรที่มันไม่ดีเฮ้ยแต่ว่าฉันทำแล้วมันก็ดีเนี่ยได้ผลดีเช่นบางคนจะบอกว่าคือหมายถึงพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเป็นพ่อค้าเนี่ยต้องไม่โกงนะต้องซื่อสัตย์สุจริตคือไม่ใช่เฉพาะพ่อค้าละทุกคนละ เจ้าค่ะ เฮ้ยแต่ว่าฉันซื่อสัตย์สุจริตแล้วไม่เห็นรวยเลยแต่โกงเนี่ยมันรวยเร็วดีไม่เห็นจะมีอันตรายเลยคำพูดอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าคิดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะว่ายังไม่ทำถึงจุดของมันไงยังไม่ทำถึงจุดของมัน เจ้าค่ะ ถ้าทำถึงจุดของมันจริงๆแล้วธรรมะนั้นอันตรายแน่นอนแต่ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ดีสิ่งขโมยของโกงเป็นต้น เจ้าค ่ ะ แล้วถ้าทำถึงจุดของมันแล้วเราต้องได้แน่นอนเช่นถ้าคุณเป็นคนมีสัจจะคุณเป็นคนขยันหมั่นเพียรยังไงต้องร่ำรวยมีเงินทองแน่นอนถ้าคุณตั้งใจปฏิบัติจริงจังในทางสมาธิภาวนายังไงนิวรณ์มันต้องดับไปแน่นอน เจ้าค่ะอย่าง เดียวถ้าทำถึงจุดของเขาแล้วจึงต้องแบบไม่ใช่แค่คิดเฉยๆในข้อที่3 เจ้าค่ะ นั่นคือจินตะหมายถึงความคิดแต่ต้องลงมือทำลงมือทำเนี่ยท่านใช้คำเป๊ะๆเลยว่าภาวนาซึ่งภาวนานี่คือการพัฒนานั่นเองคือแน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่าทีเดียวแล้วเพอร์เฟกต์เลยมันต้องพัฒนา เจ้าค่ะ ดีกว่าพระพุทธเจ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าคิดดูแล้วกันต้องพัฒนาโอ้อย่าไปว่าเลยว่าปี2ปีโอ้ชาติ2ชาติโอ้โอ้อสงไขย2อสงไขยไม่ใช่แค่นั้นมันหลายโอ้หลายกับหลายกันนานมาก เจ้าค่ะ ทำอยู่นั่นน่ะธรรมานุธรรมปฏิปติทำอยู่นั่นน่ะเอ๊ะทำไมไม่เวิร์กไม่เวิร์กทำอีกชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปดูสิจะได้อสงไขยนี้ไม่ได้อสงไขยต่อไปจะได้ไหม เจ้าค่ะ ทำจนกระทั่งมันสมควรแก่ธรรมะที่มันจะสำเร็จขึ้นมาได้เพราะสำเร็จแล้วก็จะเรียกเป็นเพอร์เฟกต์ไง เจ้าค่ะ สมบูรณ์น่ะคือสัมมาสัมพุทธะซึ่งเป็นสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาที่ว่าตรัสรู้ด้วยโดยพระองค์เองสมบูรณ์สิ้นเชิง เจ้าค่ะ แล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องภาวนาภาวนาไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องนะแต่ภาวนาเนี่ยหมายถึงพัฒนา พัฒนามาเรื่อยๆเลยนะเจ้าค่ะในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมา ใช่ซึ่งตัวเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองก็ต้องพัฒนา เจ้าค่ะ คิดแล้วก็ต้องพัฒนาคิดแล้วก็ต้องพัฒนาเพราะฉะนั้น4ข้อนี้ถ้าเราดูนะมันวนลูปได้เลยนะคุณตั้งใจวนลูปได้เลย เจ้าค่ะ วนลูปเนี่ยหมายถึงคุณทำข้อหนึ่งคบเพื่อนดีคลุกคลีกับคนดีแล้วคุณก็ได้ฟังข้อมูลเขาอยู่เรื่อยเสร็จแล้วคุณก็ไปคิดใครควรให้ฉันจะทำยังไงแล้วคุณก็ลงมือทำเอ๊ะทำไม่ได้หรือทำได้นิดหน่อยเอาไปฟังเขาดูสิไปคบกับเขาคนถามคนที่เขาทำได้อะว่าเขาทำมายังไง เจ้าค่ะ กลับไปข้อที่หนึ่ง อ่ ะแล้วเขาว่ายังไงหนึ่งข้อที่สองเรามาคิดแอพพลายกับตัวเราดูสิในข้อที่สามลงมือทำดูสิเป็นยังไงได้บางส่วนไม่ได้บางส่วนไหนกลับไปข้อที่หนึ่งดูดิคนที่เขาทำได้เขาเจอปัญหาเดียวกับเรามีไหมเอาแล้วเขาว่าไงในข้อที่สองฟังก็ดูแล้วมาคิดปรับปรุงดูมันจะมาสอดคล้องกับเรายังไงในข้อที่สามเราก็ลงมือทำทุนนั่นก็ข้อที่สี ่เจ้าค่ะ หมุนไปวนไปหมุนไปวนไปโทษมันจะไม่เจริญจะไม่รุ่งเรืองมันจะไหวเหรอ เจ้าค่ะ ต้องดีขึ้นแน่นอนชีวิต เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ แล้วข้อนี้นะแอพพลายได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการคุณจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนคุณจะทำงานเป็นฟรีแลนซ์คุณจะเป็นชาวนาคุณจะเป็นเกษตรกรหรือคุณจะแบบไม่ได้ทำอาชีพอะไรฉันอยู่บ้านธรรมดามันต้องมีเหตุการณ์ที่แบบมันต้องได้ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะ เจ้าค่ะ อาจจะทำความสะอาดบ้านอาจจะดูแลลูกอาจจะอะไรก็ตามสี่ข้อนี้ใช้ได้หมดแน่นอน เจ้าค่ะ แล้วคือไอ้ที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือการดำเนินชีวิตแล้วที่มันสำคัญที่สุดเลยอ่ะคือการที่จะพาเราให้ไปถึงนิพพานก็ใช้4ข้อนี ้ ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะ นิพพานนี่คือข้อที่249 เจ้าค่ะอันนี้สามารถนำเข้ามาน้อมมาหาตัวเราได้อย่างดีเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ๆ ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เน้นย้ำนะเจ้าค่ะต่อไปเลยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ถ้ามาในข้อ250นี้ก็ต้องมาคู่กันกับข้อ251พูดถึงโวหาร รือวหารที่เป็นไม่ประเสริฐเขาใช้คำว่าอนาริยะกับวหารที่ประเสริฐนะกับวหารที่ประเสริฐโดยคู่กันนี้ก็คือถ้าไม่ประเสริฐก็แบบพูดโกหกพูดโกหกเนี่ยดูปมยังไงสี่ข้อนะถ้าอธิบายถึงว่าสิ่งที่ไม่เห็นด้านบอกว่าได้เห็นคือถ้าถูกเรียกให้ไปเป็นพยานหรือให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรให้การเ จ้าค่ะ ไปสอบถามว่าท่านไม่เห็นใช่ไหมเห็นผมเห็นแล้วคุณไม่ได้ฟังว่าเขาว่างั้นใช่ไหมมุ้ยได้ฟังอยู่แล้วไม่ทราบใช่ไหมว่าเขาเป็นนี้ทราบอยู่หรือไม่รู้ใช่ไหมรู้อยู่อย่างเงี้ยกล่าวสิ่งที่ไม่รู้ว่ารู้กล่าวสิ่งที่ไม่ทราบว่าทราบกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟังกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็นซึ่งทั้งสี่ข้อนี้ก็คืออายตนะหกนั่นเอง เจ้าค่ะ แต่ว่าเริ่มมาในทางที่เป็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก่อนซึ่งเห็นก็คือตาใช่ไหม เจ้าค่ะ ฟังนี่ก็คือหูทราบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลิ้นกายจมูกลิ้นกายนะสามอย่าง เจ้าค่ะ สนใจเนี่ยก็คือเรื่องของรู้เรื่องของรู้เพราะนั้นก็จึงแบ่งเป็นสี่ข้อตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วย เจ้าค่ะ อยู่ในสี่ข้อนี้วหารแบบนี้ไม่ประเสริฐจำได้ไหมข้อนี้เราพูดถึงในสัปดาห์ก่อนๆนู้นนะสักเดือนกว่าๆมาแล้วว่าถ้าคนที่ทำสี่อย่างเนี้ยจะเป็นประเภทที่ถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรก เจ้าค ่ ะ นะสี่ข้อนี้ทีนี้ก็มาเปรียบเทียบกับในข้อ251ข้อ251เนี่ยพูดถึงความประเสริฐของโวหารก็คือถ้าบอกไม่ได้เห็นคือถ้าตัวเองไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะก็บอกว่าไม่ได้เห็นจะบอกว่าไม่ได้ฟังไม่ทราบไม่รู้ก็บอกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ด้วยแล้วก็ตามจริงกล่าวตามจริง เจ้าค่ะ ก็จะเป็นโวหารหรือคำพูดที่ประเสริฐข้อ251ทีนี้ตรง4ข้อนี้แหละจึงเป็นจุดที่เอาไปเป็นตัววัดในการที่เราพูดโกหกหรือไม่โกหกเดี๋ยวมันจะมีข้อต่อไปด้วยนะคุณใจข้อ252กับ253 เจ้าค่ะ ซึ่งก็จะเป็นนัยยะตรงข้ามคือจากที่บอกว่าไม่ได้เห็นแล้วก็บอกว่าเห็นก็สิ่งที่เห็นกลับบอกว่าไม่ได้เห็นนี่คือข้อ252แล้วเดี๋ยวจะค่อยมาอธิบายว่ามันองค์ประกอบของการพูดเท็จเนี่ยเป็นยังไง252คู่กับ253แล้วก็เป็นเปรียบเทียบส่วนต่างในอีกนัยยะที่เห็นว่าไม่เห็นได้ฟังว่าไม่ได้ฟังทราบว่าไม่ทราบได้รู้ว่าไม่ได้รู้นี่คือไม่ประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้าเราจับคู่กัน250กับ252นี่คู่กันในทางไม่ประเสริฐทั้ง2นัยยะทั้งนัยยะที่เห็นแล้วก็ไม่เห็นส่วน251กับ253ก็คู่กันในความประเสริฐที่บอกว่าไม่เห็นกับเห็นหนูก็ตามนั้นตามจริงก็จะตรงข้ามกันทีนี้ในสี่นัยยะนี่แหละในทั้งสี่ข้อนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเอามาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินในการที่ว่าเราพูดโกหกหรือไม่ถ้าพูดโกหกก็จะไปตกอยู่ในความที่เป็นไม่ประเสริฐส่วนถ้าไม่โกหกก็จะมาตกอยู่ในส่วนที่เป็นวหารที่ประเสริฐทั้งเห็นและไม่เห็นนะทั้งเห็นและไม่เห็นทั้งที่ได้ยินหรือไม่ได้ยินจะทำให้ประเสริฐก็ได้จะทำให้ไม่ประเสริฐก็ได้ เจ้าค่ะ สมมติเราไม่เห็นอะไรเราไม่รู้อะไรเราไม่ได้ยินอะไรจะทำให้ไม่ประเสริฐคุณก็บอกว่าเห็นคิดตุเป็นตาขึ้นมาใส่ความนั่นนี่หรือถ้าเห็นอยู่จะให้ไม่ประเสริฐก็บอกว่าไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยอย่างนี้ เจ้าค่ะ ก็จะไม่ประเสริฐทั้งเห็นและไม่เห็นก็ทำความดีได้หมดนี่แหละคือจุดสำคัญ เจ้าค่ะ ว่าเราจะวัดการที่เราโกหกหรือไม่ก็ดูที่4ข้อนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ก็ไซไลน์นิดหนึ่งว่ามันจะไม่เหมือนกับเรื่องของไวไลน์อย่างเช่นว่าถ้าจะคุยกับแม่แม่ถามว่าเอ้ยแม่เนี่ยเป็นมะเร็งไหม เจ้าค่ะ โอ้ยจะโกหกให้แม่พอสบายใจใช่ไหม เจ้าค่ะ ถ้าเราจะบอกว่าคือรู้อยู่แล้วอ่ะหมอบอกว่าเป็นแต่ก็บอกหมอบอกไม่ได้เป็นนะถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมนี่โกหกเต็ม เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ไวไลน์นี่คือไลน์จริงๆเลย เจ้าค่ะ คือโกหกเต็มๆเลย เจ้าค่ะ นี่คือมีเจตนาโกหกครึ่งมันก็จะไปไม่ดีเราทำเป็นปกติไหมถ้าทำเป็นปกติก็จะมีสิทธิ์ที่ว่าเราจะไปตกนรกได ้เจ้าค่ะ โอ้ยแต่ว่าฉันทำเนี่ยด้วยเจตนาที่รักษาแม่นะอ้าวก็ถ้าเจตนามันไม่รุนแรงอะไรมันก็บาปอยู่แต่ก็จะบาปน้อยหน่อยแต่บาปแน ่อืมเจ้าค่ะ อันนี้ไม่ใช่ไวท์ไลน์นะนี่คือไลน์จริงๆ เจ้าค่ะ แต่ถ้าไวท์ไลน ์โกหกสีขาว คือเราอย่าไปพูดว่าไวท์ไลน์เลยเพราะว่าถ้าไวท์ไลน์มันก็ยังมีส่วนของการโกหกใช่ป่ะล่ะ เจ้าค่ะ แต่เราบอกไปเลยว่าจะทำไงในเคสแบบนี้ไม่ให้โกหกไม่ให้โกหกเพราะว่าถ้าโกหกไปเต็มๆอ่ะคือด้วยเจตนาที่เบาบางก็ตามมันก็ยังผิดอยู่ดี เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่าเราจะไม่ให้โกหกแล้วเราจะทำยังไงเราจะพูดยังไงก็เปลี่ยนเรื่องพูดไปเลย เจ้าค่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องพูดไปเลยเช่นถ้าสมมติแม่ถามว่าแม่เป็นมะเร็งไหมแล้วคำถามที่ต่อไปเช่นแล้วหมอเขามาบอกหรือยังว่าเป็นโรคอะไร เจ้าค่ะ ถ้าเราบอกว่าหมอยังไม่ได้มาแจ้งให้ทราบเลยนะกำลังไปตรวจอยู่อย่างนี้เป็นทางที่จริงๆหมอมาบอกแล้วนะอันนี้ก็โกหกใช่ปะ ใช่เจ้าค่ะ แต่เราก็แบบว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องพูดไปเลยเปลี่ยนเรื่องพูดไปหรือว่าชวนกันไปแบบคุยเรื่องอื่นไปอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ไม่ต้องให้พูดถึงเรื่องนี ้ อันนี้ก็จะไม่โกหกด้วยแล้วก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นไวท์ไลน์ด้วย เจ้าค่ะ เพราะว่ามันแบบว่าไม่ผิดอะไรเราก็ต้องรู้จักพูดในกรณี ต้องหาทางพูดไปใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ใช่แล้วจริงๆนะถ้าสมมติว่าเรื่องอย่างกรณีของอาการเจ็บไข้แล้วไม่ได้บอกความจริงกันนี่ เจ้าค่ะ ถ้าสมมติเป็นคุณเตือนใจหรือว่าตัวพระอาจารย์เองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นเองเราแบบมีสถานการณ์แบบนั้นจริงๆอ่ะตัวเราเองเราคิดว่าแบบคนอื่นอย่ามาบอกฉันเลยว่าฉันเป็นจริงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าเป็นตัวเราก็อยากจะรู้ความจริงนะ ใช่เจ้าค่ะเราจะได้เตรียมใจได้ถูกแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วก็เพียงแต่ว่าแบบหาจังหวะที่มันเหมาะสมก็แล้วกันในการที่จะบอกจะบอกให้มันตกใจมาก เจ้าค่ะ เหมือนมาเล่นจ้าเอ๋กันอะไรเงี้ยแต่ว่าหาจังหวะบอกที่เหมาะสม เจ้าค่ะ แล้วถ้าเป็นตัวเราก็อยากจะได้แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบว่าอาจจะแบบโกหกไปก่อนนิดหน่อยแล้วก็เพื่อที่จะหาจังหวะที่บอกที่เหมาะสมอย่างเงี้ยมันก็จะดีอาจารย์ว่า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ โอเคแล้วนี่คือในข้อที่วรรคที่11จบที่ข้อ253 เจ้าค่ะ ข้อ253 อือฮ ึแต่ว่าเราก็ขึ้นวรรคใหม่ในนี้เป็นวรรคที่6เราก็จะไปถึงวรรคที่10แล้วในจตุกนิบาตนี่ก็จะจบแล้วนี่ข้อที่6ละ เจ้าค่ะ ข้อที่6นี่ก็จะไปอีก10ข้อเอาก็มาถึงข้อที่254ว่าด้วยธรรมะที่รู้ยิ่งโดยท่านแจกแจงธรรมะไว้4ข้อนะธรรมะ4ข้อนี้จะตรงกับอริยสัจ4เป๊ะเลย เจ้าค่ะ คือธรรมะที่ควรกำหนดรู้ก็มีธรรมะที่คนละก็มีธรรมะที่ควรทำให้เจริญก็มีธรรมะที่ควรทำให้แจ้งก็มี เจ้าค่ะ โอเคธรรมะที่ควรกำหนดรู้มีอะไรคือเรื่องทุกข์นั่นเองเรื่องทุกข์ซึ่งนี่มันจะไปตรงกับอริยสัจ4 ตรงเป๊ะเลยนะเจ้าค่ะทั้ง4ข้อ ตรงเป๊ะเลยนะคือตรงแต่ไม่เป๊ะเท่าไหร่แบบว่าจุดเด่นต้องไม่เป๊ะตรงไหนจะอธิบายให้ฟัง ได้เจ้าค่ะ คือบทพิจารณาเนี่ยตรงเลยกำหนดรู้ท่านใช้คำว่าปริญญาต้องกำหนดรู้นี่ตรงกับเรื่องของทุกข์เรื่องของทุกข์คือในที่นี้ท่านอธิบายว่าคือขันธ์5 เจ้าค่ะ ขันธ์5เนี่ยเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้ส่วนในธรรมะที่ควรละถ้าพูดถึงในอริยสัจ4ก็คือสมุทัยในข้อ254นั้นท่านน่ะได้อธิบายถึงอวิชชาและภวตัณหาเอาคำว่าสมุทัยออกไปเอาคำว่าอวิชชาและภวตัณหามาแทนแล้วบอกว่าอันนี้คือธรรมะที่ควรละซึ่งก็ถูกอีกเพราะว่าสมุทัยคือตัณหารากของมันคืออวิชชา เจ้าค่ะ หนึ่งในตัณหาก็เป็นภวตัณหานั่นเอง อืมเจ้าค่ะ นี่ข้อที่สองส่วนข้อที่สามตรงนี้แหละสามกับสี่เนี่ยมันสลับกันอยู่ปกติแล้วในอริยสัจสี่ก็จะเป็นอะไรทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคใช่ไหม เจ้าค่ะ นิโรธแล้วก็มรรคโดยนิโรธเนี่ยบอกว่าเป็นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งมรรคเนี่ยควรทำให้เจริญ เจ้าค่ะ แต่ในข้อที่สามนี่บอกเอาธรรมะที่ควรไม่เจริญมาก่อน อือฮึ อ๋อซึ่งธรรมะที่ควรทำให้เจริญมันส่วนของมรรคนะมรรคในขณะที่ธรรมะที่ควรทำให้แจ้งในส่วนของนิโรธสลับกันอยู่ตรงนี ้เจ้าค่ะ แล้วบอกว่าที่ควรทำให้เจริญเนี่ยคืออะไรสมถะและวิปัสสนาเอาสมถะวิปัสสนามันก็ส่วนของมรรคไง เป็นส่วนของมรรค เจ้าค่ะ สมณะเป็นส่วนของมรรคก็มาอยู่ข้อที่3ในที่นี ้เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเป็นอริยสัจ4ตัวตัวไว้อยู่ในข้อที่4เนาะ เจ้าค่ะ แล้วข้อที่4ที่ว่าธรรมะที่ควรทําให้แจ้งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งนี่ก็คือวิชชาและวิมุตติวิชชาและวิมุตติซึ่งปกติจะอยู่ในข้อที่3อยู่ในข้อที่3ส่วนที่เป็นนิโรธ เจ้าค่ะ ส่วนที่เป็นนิโรธแต่ในที่นี้เอาวิชชาและวิมุตติมาไว้แต่คำว่านิโรธแล้วก็มาจับไว้ในข้อที่4 เจ้าค่ะ ในทั้งพระไตรปิฎกนะคุณใจมีที่นี้ที่เดียวมีที่นี้ที่เดียวที่พูดในลักษณะแบบเนี้ย เจ้าค่ะ ที่เอาข้อนิโรธมาไว้ลำดับที่4เอามรรคมาไว้ในลำดับที่3 เจ้าค่ะ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น มีเหตุผลอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ถ้าจะให้พระอาจารย์สันนิษฐานนะ เจ้าค่ะ จริงๆแล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าเราจะเรียงให้มันถูกเนี่ยเราควรจะเรียงว่าสมุทัยทุกมรรคนิโรธสมุทัยทุกมรรคนิโรธแล้วทำไมสมุทัยมาก่อนเอาเพราะมันเป็นเหตุเกิดทุกเนี่ยทุกจึงตามมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกมาก่อน เจ้าค่ะ โอเคมันคือถ้าเรียงตามลำดับแห่งการเกิด เจ้าค่ะ แล้วก็คุณจะไปถึงนิโรธได้ไงถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามมาคุณก็ต้องมีปฏิบัติตามมาก่อนแล้วคุณจะไปถึงนิโรธได ้เจ้าค่ะ ก็จึงมีมรรคแล้วก็จึงมีนิโรธเป็นแบบนั้น ครา วนี้ก็คงจะเป็นการแสดงให้เห็นนี่คือสันนิษฐานนะ เจ้าค่ะ ว่าการที่จัดกลุ่มมันสลับกันได้ในคู่ของเขาพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงว่าในสองส่วนเนี่ยเวลาเราฟังเรื่องอะไรแล้วก็ตามเราต้องแยกออกให้เป็นสองส่วนให้ได้คือส่วนที่เป็นทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์ส่วนที่เป็นมรรคกับนิโรธคือทางดับทุกข์เนี่ยต้องแยกเป็นสองส่วนคือแยกอริยสัจ 4แบ่งเป็น2ส่วนหน้ากับ2ส่วนหลัง เจ้าค่ะ ซึ่ง2ส่วนหน้าหลังมันอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดได ้ อาศัยกันและกันแล้วจึงดับได้เกิดนี่คือเกิดของทุกข์คือสมุทัยกับทุกข์อาศัยกันแล้วทุกข์มันจึงเกิดนั่นหมายถึงว่าอวิชชาตัณหาและขันธ์5อาศัยกันมันจึงเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาจึงมีสมุทัยแล้วก็ทุกข์อาศัยกันและกัน เจ้าค่ะ ส่วนที่ว่าจะไปดับทุกข์ได้ก็ต้องมรรคกับนิโรธอาศัยกันและกันเราก็จึงเป็นสมถะวิปัสสนาแล้วทำให้ไปถึงวิชาวิมุตติแบบนี ้เข้าใจเจ้าค่ะ แล้วถ้าเราเรียงลำดับนะคุณนันใจสมมติว่าเอามรรคแปดมาเนี่ยไล่จากสมาธิไปจนถึงสมาธิอันนี้ก็เรียกว่ามรรคคือทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างใช่ปะ เจ้าค่ะ ต่อไปอีกเนี่ยท่านก็ยังพูดถึงว่ามีสัมมัตตาสิบสัมมัตตาสิบซึ่งเราเพิ่งผ่านมาสัปดาห์ก่อนนี่เองที่ว่าใครมีสัมมัตตาสิบนี่ก็ชื่อว่าเป็นเหมือนผู้ถูกนำตัวไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ ในสวรรค์เจ้าค่ะ ซึ่งสัมมัตตาสิบนี่ก็คือมีสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติเพิ่มขึ้นมา เจ้าค่ะ ซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับในสองข้อนี้เลยวิชาและวิมุตติในธรรมะที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยวิชาก็คือญาณวิมุตติก็คือวิมุตติไง เจ้าค่ะ สัมมาญาณะก็คือวิชาสัมมาวิมุตติก็คือวิมุตติข้อนี้มันก็ต่อกันเลยมาต่อกันเลย เจ้าค่ะ จากมรรค8บวกไปอีก2ข้อคือวิชาวิมุตติก็เลยกลายมาเป็นสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติรวมกันเป็นสัมมัตตา10ก็ต่อกันได้ เจ้าค่ะ มาต่อกันได ้เจ้าค่ะ นี่คือการที่จะจัดกลุ่มได้อันนี้ก็คิดว่าเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันสลับกันไปกันมาได้ เจ้าค่ะ ทีนี้เรามาจอดลงไปทีละข้อดีกว่าคุณเดินใจคือเราค่อยๆไปกันทีละช้าช้า ดีเลยเจ้าค่ะ น้องบอกว่าขันห้าที่ว่าธรรมะที่ควรกำหนดรู้อุปทานขันห้าเนี่ยมีอะไรบ้างขันห้านี่ก็คือขันแปลว่ากองกองที่แบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนห้าประเภทคำว่าขันเนี่ยใช้แทนฝูงเลยก็ได้เช่นถ้าเราจะเรียกฝูงสุนัขฝูงนกฝูงปลาเนี่ยก็ใช้คำว่าขันนี้ได้เลย เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเราจัดหมวดหมู่กันเราท่านก็จัดหมวดหมู่กันในลักษณะนี้ว่าสิ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็เอามารวมกันกองกันเอาไว้ในที่เดียวกันจัดหมวดหมู่เข้ากันในที่นี้ก็เอาสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมารวมกันเอาไว้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ก็คือ เรียกว่าเป็นรูปเป็นรูปซึ่งรูปนี้ก็คือรูปขันธ์เรียกว่ารูปขัน ธ์เจ้าค่ะ ส่วนอันใดที่เป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเกิดจากทางตาบ้างทางหูบ้างเกิดในอดีตบ้างอนาคตบ้างเอาความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมารวมกันซะจัดหมวดหมู่รวมกันเรียกว่าเป็นเวทนาขันธ์เวทนาขัน ธ์เจ้าค่ะ ส่วนอะไรก็ตามที่เป็นความหมายรู้ความหมายรู้เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเรารู้ว่านี่เป็นภาษาไทยภาษาจีนเรียนความรู้อะไรที่เราเรียนเป็นความรู้ทั้งหมดคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กฎหมายการแพทย์พวกเนี้ยคือเรียกว่าสัญญาเนาะสัญญา เจ้าค่ะ ก็เอาสัญญาทั้งหมดอดีตปัจจุบันอนาคตเรียนรู้ทางตาทางหูมารวมเรียกกันกลุ่มว่าเป็นสัญญาขันธ์ส่วนสังขารหมายถึงการปรุงแต่งการปรุงแต่งปรุงแต่งให้สำเร็จรูปเปลี่ยนแปลงกันไปเช่นถ้ารูปปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปเราเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งเราก็เรียกว่าสังขารแล้วเอาการปรุงแต่งส่วนเนี้ยมาจัดหมวดหมู่รวมกันเรียกว่าสังขารขึ้นมาเป็นสังขารขันธ์ เจ้าค่ะ ส่วนวิญญาณคือการหมายรู้หรือการรับรู้การหมายรู้การรับรู้การรู้แจ้งก่อไปนะคือการหมายรู้นี่หมายถึงสัญญาการรู้แจ้งหรือการรับรู้เราเรียกว่าวิญญาณถ้าเอาการรับรู้ทางตาทางหูทางสิ่งต่างๆมารวมกันจัดหมวดหมู่กันไว้ก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์นี่คือขันธ์ห้า เจ้าค่ะ ทีนี้ภาษาไทยเราเนี่ยมันมีแต่คำว่ารู้แทรกอยู่ไปหมดท่านผู้ฟังก็ต้องแบบกำหนดบทพจนะให้ชัดเจนนิดหนึ่งหมายรู้อย่าไปสับสนกับคำว่ารู้สึกหมายรู้กับรู้สึกอย่าไปสับสนกับคำว่ารู้แจ้งหรือรับรู้เพราะนั่นคือวิญญาณ เจ้าค่ะ เวทนาสัญญาวิญญาณเป็นคนละอย่างกันเนาะ เจ้าค่ะ ประเด็นคือในขันธ์ห้าเนี่ยฉันจะต้องไปกำหนดรู้จะไปกำหนดรู้มันยังไงขันห้านี่ไงการกำหนดรู้ขันห้าก็หมายถึงการรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตานะมันมีข้อเสียนะมันมีข้อดีนะมันมีอะไรอะไรเป็นยังไงยังไงนี่การหมายรู้เนี่ยสำคัญคือหมายถึงว่ากำหนดรู้ของเขากำหนดรู ้เจ้าค่ะ การกำหนดรู้ตรงนี้ก็คือว่าเราต้องทำความเข้าใจนั่นเองทำความเข้าใจซึ่งศัพท์ภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ท่านใช้คำว่าปริญญาคือรอบรู้มันให้หมดรอบรู้กำหนดรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้สี่คำนี้เป็นความหมายเดียวกันเลยคุณต้องทำหน้าที่อยู่ในเรื่องของทุกนี ้เจ้าค่ะ ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องเข้าใจเขาให้ได้ต้องยอมรับเขาให้ได้ต้องกำหนดรู้ต้องรอบรู้เขาให้ได้นี่คือข้อนี้ข้อที่เรียกว่าเป็นทุกข์เป็นขันธ์ห้าส่วนตัณหาตัณหาก็คือความทะยานอยากซึ่งตัณหานี้ไม่เหมือนกันกับอย่างสมมติเราหิวข้าวเราอยากกินข้าวมันไม่เหมือนกันกับตัณหาภาษาไทยอ่ะคำว่าอยากเนี่ยมันกินความกว้าง เจ้าค่ะ แต่ถ้าเอาตัณหาในความหมายของพระพุทธเจ้าจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างนี้คือให้มีการเกิดปรากฏเป็นสภาวะใหม่ขึ้นมาให้มีความเพลินปรากฏแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกามประกอบด้วยกามมีความเพลินลักษณะ3อย่างเนี่ยถึงจะเป็นตัณหา เจ้าค่ะ อย่างเช่นถ้าเคยยกตัวอย่างถึงความที่อย่างพระอรหันต์ตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินข้าวเนี่ยมันหิวอยากกินข้าวของพระอรหันต์แล้วก็ไปบิณฑบาตเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นตัณหาไงเพราะว่ามันไม่ได้มีความที่ว่าจะต้องมาเป็นอะไรให้คนนั้นคนนี้เขารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือไม่ได้มีความเกิดใหม่ความเป็นสภาวะไม่มี เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกามมันเพียงแต่เป็นเรื่องที่ระงับเวทนาเรื่องอาหาร เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ได้เป็นความเพลินไปในอาหารนั้นแต่ถ้าเพราะว่าคนที่แบบอยากกินข้าวอยากกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าฉันจะต้องกินหรูๆเพื่อจะได้แบบอัพลง Instagram ได ้ เนี่ยคือมีภาวะ สภาวะการเกิดปรากฏเป็นตัณหาแน่นอน เจ้าค่ะ เราก็ยังต้องเกี่ยวกับเรื่องกามยังเกี่ยวกับเรื่องความเพลิดเพลินเป็นในรสอาหารอันนี้ก็จะเป็นตัณหาแน่นอนก็จะมีความแตกต่างกันตัณหาในข้อนี ้เจ้าค่ะ ประเด็นคือต้องละมันต้องละมันต้องกำจัดมันออกไปไม่ใช่เก็บเอาไว้ประเด็นก็อย่าไปสับสนว่าเฮ้ยฉันต้องมีความอยากมีแพชชั่นในการทำงานอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตั้งเป้าหมาย เจ้าค่ะ ก็อย่าเอาตัณหาไปสับสนกับความเพียรเพราะว่าความเพียรการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยต้องทำอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่อย่าให้มีความอยากเพราะถ้ามีความอยากมีตัณหาเราจะไปตกกับดักของความอยากทันทีตกกับดักคือมันจะทำให้เราทุกข์ไง เจ้าค่ะ มันจะทำให้เราทุกข์ในสิ่งที่เรายังไม่ได้นั้น เจ้าค่ะ ข้อที่2คือเจ้าตัณหาอวิชชาเนี่ยจึงต้องละมันเสียส่วนข้อที่3ที่ว่าธรรมะที่ควรทำให้เจริญคือสมถวิปัสสนาสมถะหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์มันเดียววิปัสสนาเนี่ยหมายถึงการเห็นตามความเป็นจริงรู้จริงรู้แจ้งเห็นตามสภาพของมัน เจ้าค่ะ ซึ่งทั้งสองอย่างรวมกันเราจะเรียกว่าเป็นสมาธิก็ได ้ เราซึ่งศัพท์คำว่าสมาธิบางครั้งท่านก็จะหมายถึงสมถวิปัสสนารวมกันบางครั้งก็จะเอาไปใช้ในบริบทที่หมายถึงสมถะอย่างเดียวก็มี เจ้าค่ะ ก็มีแล้วสมถวิปัสสนาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาอะไรนำอะไรก่อนก็ได้หรือว่าจะไปพร้อมกันก็ได้ เจ้าค่ะ เราบางทีเอาสมถะนำวิปัสสนาแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะฝึกกันแบบนั้น เจ้าค่ะ พระอาจารย์ก็ฝึกมาแบบนั้นคือทำจิตให้สงบก่อนแล้วค่อยไปพิจารณากายให้เห็นความไม่เที่ยง เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราทำเป็นแล้วบางทีเราก็เอาวิปัสสนานำสมถะได้เช่นในบางเคสที่ว่าเกิดแบบจิตใจฟุ้งซ่านมากเลยเอางั้นแทนที่จะให้ฟุ้งไปในเรื่องอื่นให้มันฟุ้งไปในกายซะนั่นคือเอาวิปัสสนามาก่อน เจ้าค่ะ ฟุ้งไปในกายเสร็จปุ๊บมันเกิดความเบื่อหน่ายจิตมันสงบลงเองสมถะก็ตามมา เจ้าค่ะ หรือว่าก็ทำไปพร้อมกันเลยก็ได้ เจ้าค่ะ นี่คือข้อมูลที่ท่านพระนันเคยกล่าวไว ้มีความพึ่งกันอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ทั้ งสมถะแล้วก็วิปัสสนานี้แล้วแต่จริตของแต่ละคนนิสัยถูกไหมเจ้าค่ะอันไหนสะดวกกับเราหรือว่าเข้ากับเรามากกว่า ใช่ใช่อันไหนที่มันจะเวิร์กอ่ะ เจ้าค่ะ อันไหนที่มันจะเวิร์กให้วางได้แล้วอันนั้น เจ้าค่ะ คือเพราะว่าจริตเนี่ยบางทีมันเป็นความอยากที่เราอยากจะได้แบบเนี้ยซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะได้แบบนั้นถือว่าอันไหนมันจะเวิร์กเราจะต้องทำแบบนั้นก็แล้วกันมันถึงจะดี เจ้าค่ะ โอเค ได้เจ้าค่ะ นั่นคือในข้อที่3ส่วนข้อที่4แล้วข้อที่4ของเลขข้อ254นี้ก็คือธรรมะที่ควรทำให้แจ้งคือวิชชาและวิมุตติ เจ้าค่ะ วิชชาและวิมุตติวิชชานี่คือความรู้วิมุตติคือความพ้น เจ้าค่ะ ถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะวางได้มีแล้วจะวางได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราจะเดินสมถะวิปัสสนาบางทีเรายังวางไม่ได้เป๊ะยังวางไม่ได้หมดจดนะ เจ้าค่ะ อาจวางได้บ้างในช่วงที่เราทำนั้นคือถ้าจะพูดแบบทางเทคนิคแล้วเนี่ยนะมันคือยังไม่ได้เกิดวิชาวิมุตติจริงๆก็ชั่วคราวเฉยๆ เจ้าค่ะ แต่ในทางปฏิบัติคือเกิดชั่วคราวเฉยๆแต่ในทางเทคนิคแล้วคือยังแบบไม่ได้เป็นวิชาวิมุตติจริงอย่างบางคนนั่งสมาธิเสร็จแล้วจิตสงบลงไปแล้วก็แบบว่ากายนี่มันเหมือนไม่มีอะไรเลยนะ อ ันนั้นคือคุณมีวิชาแล้วคุณมีวิมุตติแล้ว เจ้าค่ะ แต่มีชั่วคราวนะมีชั่วคราวจะเรียกว่าเต็มปากก็เป็นวิชาเป็นวิมุตติก็ยังไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่มีชั่วคราวทำให้เราแบบว่าจิตใจสงบบ้างอะไรบ้าง เจ้าค่ะ แล้วก็วางได้บ้างแต่พอเลิกนั่งสมาธิกลับออกจากวัดไปบ้านละคนใกล้ตัวทดสอบอาจจะเป็นคู่ครองอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นลูกทดสอบปุ๊บเนี่ยวิชาวิมุตติที่มีเนี่ยหายเกลี้ยงเลย เจ้าค่ะ ไม่ได้จะตั้งอยู่ไว้อย่างเดิมได ้กลับกำเริบมาเลยนะเจ้าค่ะนิสัยเดิม กลับกำเริบขึ้นมา เจ้าค่ะ วิชาหายไปไหนไม่รู้กลายเป็นอวิชา เจ้าค่ะ วิมุตติหายไปไหนไม่รู้กลายเป็นภาวะตัณหาเนาะมันก็จึงจะต้องแบบทำให้ชำนาญทำให้คล่อง เจ้าค่ะ ทำให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นวิชาในที่นี้หมายถึงความรู้นั่นเองคือญาณซึ่งความรู้ในข้อวิชาในข้อญาณเนี่ยอย่าไปสับสนกับเรื่องของปริยัติเพราะว่าปริยัติไม่ใช่วิชาวิมุตติไม่ใช่วิชาไม่ใช่ญาณเนาะปริยัติเนี่ยคือภาษาไทยเนาะบางทีมันสับสน เจ้าค่ะ เราใช้คำว่าความรู้ความรู้เหมือนกันแต่ว่าพอความรู้แล้วเราต้องใช้งานให้ได้จริง แล้วให้ได้เกิดผลเป็นปฏิเวทตรงนี้แหละ อืมเจ้าค่ะ ส่วนที่วิชาวิมุตติเนี่ยคือเป็นปฏิเวทเป็นผลของการที่เราเจริญสมถะวิปัสสนามาแล้ว เจ้าค่ะ พอเราเจริญสมถะวิปัสสนามาอย่างดีอย่างถูกต้องวิชาวิมุตติเนี่ยมันแจ้งขึ้นมาทำให้แจ้งขึ้นมา เจ้าค่ะ ซึ่งบางทีมันแจ้งแวบเดียวไงแจ้งแวบเดียวในช่วงที่เรานั่งสมาธิเราก็ควรทำให้พัฒนาไอ้ข้อสมถะวิปัสสนาทำให้เจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาจนกระทั่งให้ความแจ่มแจ้งเนี่ยมันแจ้งอยู่ตลอด เจ้าค่ะ แจ้งอยู่ตลอดผลเนี่ยก็พ้นอยู่ตลอดความรู้เนี่ยก็มีอยู่ตลอดมีวิชาวิมุตติอยู่ตลอด เจ้าค่ะ อันนี้สิ่งที่ว่าทำให้แจ้งจริงๆ เจ้าค่ะ วิชาเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณเดชใจวิชาตรงนี ้นี่หมดเลยเจ้าค่ะ คือความรู้ในความที่ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นตัวตนพอเราทำความกำหนดรู้ในข้อทุกข์ว่าไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเกิดแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาตรงนี้แหละคือวิชา เจ้าค่ะ ส่วนวิมุตติหมายถึงว่าพอมันก็จะแบบพ้นแล้วนะรู้แล้วจริงๆอ่ะ เจ้าค่ะ วิชาแล้วเนี่ยมันก็จะพ้นคือวิมุตติได ้ คือเป็นผลนะของการที่เราทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราทำความเข้าใจยอมรับเรื่องทุกข์ได้ทั้ง4อย่างเนี่ยมันจึงไปด้วยกันจึงไปด้วยกัน เจ้าค่ะ ในขณะที่คุณพยายามจะยอมรับเรื่องทุกข์ได้แสดงว่าคุณพยายามทําสมถะวิปัสสนาให้เจริญไปในตัวเลยในขณะที่คุณพยายามจะยอมรับเรื่องทุกข์ทําสมถะวิปัสสนาเจริญไปในตัวคุณก็ละอวิชชาตัณหานั่นน่ะไปอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ในขณะที่คุณพยายามทําความเข้าใจเรื่องขันธ์5เจริญสมถะวิปัสสนาไปในตัวพยายามละตัณหาอวิชชาแล้วไอ้วิชาวิมุตติมันก็กำลังเพิ่มขึ้นแจ้งทีละน้อยขึ้นมาอยู่แล้วในตัวพร้อมๆกัน เจ้าค ่ ะ มันจึงแบบไปด้วยกันแบบนี้ถ้าตามระบบของเขานะทำถูกก็ไปได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเหมือนกับมีขั้นตอนแล้วก็ความเกี่ยวพันที่จะสนับสนุนส่งเสริมกันไปในทางที่จะไปถึงการหลุดพ้นคือวิมุตติจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะจะมีลำดับขั้นตอนที่เราต้องมีการภาวนาคือพัฒนาให้เจริญแล้วก็ทำต่อเนื่องกันไปแบบนั้นก็จะสำเร็จผลก็คือเป็นวิมุตติที่อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าก็คือที่คงทนไม่ใช่มาแวบๆแล้วหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทำได้ตลอดมีปัญญาตลอดนะเจ้าค่ะ เชิญบานถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้คิดว่าเราคงจะมีเวลาที่จะรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้มาพูดคุยสักษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้รับฟังกันเพียงแค่นี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะเราจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันเสาร์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ